Mama. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego na pamiątkę misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. Życzenia wielkanocne Polakom złożył prezydent Ukrainy. Katolicka Wielkanoc zbiega się w czasie z żydowskim świętem Paschy. To dowód wielkiej miłości Boga do człowieka. Katolicy radują się, bo Chrystus, tak jak zapowiedział, pokonał śmierć i zmartwychwstał. Jezus Chrystus całą swoją historią mówi nam, że zwycięstwo jest po Jego stronie, podkreśla ksiądz prałat Władysław Zonzel, kapelan Związku Podhalan. Jezus sam zmartwychwstał, udowadniając, że jest Panem życia i śmierci. Święty Jan Paweł II, gdy dziennikarz zagadnął go, co myśli o śmierci, miał powiedzieć, a będzie to takie przejście od życia do życia. Kiedy już w ostatnich chwilach starano się jeszcze o uporczywą opiekę nad nim, mówię, pozwólcie mi już odejść. Miał świadomość, że odchodzi w objęcia Jezusa i Jego Matki. Podczas Wielkanocnej Niedzieli 1999 roku Jan Paweł II, nawiązując do toczącej się wówczas wojny w Kosowie, apelował do świata. Jak mówić o pokoju, gdy słychać wybuchy i świst kul, gdy płoną wioski i miasta? Dość rozlewu krwi, wzywał papież Polak przy okazji błogosławieństwa Urbi et Orbi. Te słowa w obliczu rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie pozostają boleśnie aktualne. Podczas mszy rezurekcyjnej na Jasnej Górze arcybiskup Wacław Depo mówił, że Chrystus zmartwychwstał to jedno z najkrótszych wyznań wiary. Metropolita Częstochowski podkreślił, że gdyby nie przejście Chrystusa przez krzyż śmierci i zmartwychwstanie, nasz świat pomimo zdobyczy i wysiłków byłby jednym wielkim absurdem prowadzącym ku śmierci. Jeżeli nie byłoby zmartwychwstania Chrystusa, wówczas nie byłoby pomostu pomiędzy niebem a ziemią. Nie byłoby tej łączności, że sprawy boskie łączą się ze sprawami ludzkimi, a my bez perspektywy życia wiecznego stracilibyśmy sens życia na ziemi. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. Jego grób jest pusty, bo On wyszedł na nasze drogi z nową siłą, której na imię miłość, miłosierna, potężniejsza od śmierci. Niedziela Wielkanocna kończy Triduum Paschalne i rozpoczyna Oktawę Wielkanocną. Uroczystości zamknie 16 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego. Życzenia wielkanocne Polakom złożył prezydent Ukrainy. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski wspominał swoją ostatnią wizytę w Polsce, nazywając ją kolejnym krokiem ku zwycięstwu i podziękował za ratowane życie dzięki polsko-ukraińskiej solidarności. Relacja Pawła Buszko. Jak czytamy w opublikowanym tekście życzenie, Wołodymyr Zełenski pozdrowił Ukraińców i wszystkich chrześcijan, którzy dziś obchodzą zmartwychwstanie Chrystusa. Życzenia skierował zwłaszcza do tych, którzy obchodzą te święta na linii frontu, ale też w różnych ukraińskich miastach i wsiach. Zwracając się do innych narodów, w pierwszej kolejności wymienił braci Polaków, ale też Litwinów, Łotyszy i Estończyków, a także innych sojuszników i przyjaciół. Jak podkreślił, za tydzień złoży też życzenia chrześcijanom wschodnich obrządków, którzy Wielkanoc będą obchodzić 16 kwietnia. Paweł Buszko, Polskie Radio. Święta wielkanocne w polskiej kulturze to tradycyjne świąteczne potrawy. Biała kiełbasa, jaja, żur, babki i mazurki to króluje na stołach. Na tych na Podkarpaciu prym czasem wiodą regionalne przysmaki, czyli na przykład zupa na kiszonej serwatce, mówi Judyta Sos z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Przez kilka dni kisiło się serwatkę, przygotowywało się ją i na śniadanie podawano ciepłą i dodawało się po trochę święconej wędliny, która też oczywiście oprócz tego leżała na stole. I oczywiście jedzono również kiełbasę, którą się przez siebie robiło. Oprócz serwatki wielkanocnej w tym regionie do dzisiaj przygotowuje się potrawy takie jak barszcz owsiany, ser jajeczny czy babkę majonezową. Katolicy w Ziemi Świętej, podobnie jak na całym świecie, rozpoczęli Wielkanoc. Tysiące osób przyjeżdżają w tych dniach do Jerozolimy, czyli do miejsca, w którym Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Dopiero w Jerozolimie można do końca zrozumieć sens tego, co działo się 2000 lat temu, mówi polski dominikanin ojciec Łukasz Popko. Stoimy tutaj na tym samej ziemi, mam doświadczenie tego samego klimatu i wiemy, że Piotr rzeczywiście potrzebował grzać się

nastroju świątecznym. Witam Piotra Witkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Święta dla ciebie to przede wszystkim pewnie jednak Gdańsk, bo to jest to miejsce ciągle rodzinne, tak? Zdecydowanie Gdańsk i morze mi się kojarzy z odpoczynkiem zawsze, także tak, Gdańsk. A czy mieszkańcy Trójmiasta właśnie mają może jakieś swoje rytuały też świąteczne związane z morzem, że wychodzi się na spacery? Moim zdaniem tak. To jest... Niezależnie od pogody? Nie, nawet szczerze mówiąc, mam wrażenie, że rodowici gdańszczanie lubią, jak trochę wieje i jest tak chłodniej, tak. Może jest bardziej takie stalowe, to wtedy jakoś tak się czuje, że się żyje. No ale poza tym to świetny zawsze może być lany poniedziałek. Tak. Coś wiesz na ten temat? Nie, jako dzieciak raczej oblewaliśmy się wiadrami na przestrzeni po prostu sąsiednich. Tak, sąsiednich osiedli, więc nie. Do morza nikt nikogo nie wrzucał. No tak, kąpiele lepiej jednak zachować na nieco późniejszy czas. Ale no. Niedawno byłem w Szwajcarii i Aha. Się dowiedziałem, że oni tam... Kaszubskiej chyba... oczywiście. Nie, zwykłej. I dowiedziałem się, że oni tam chyba wysadzają czy palą bałwana i mówią, to jest taki dziwny zwyczaj. Ja mówię, no nie wiem, u nas się topi kobietę. Marzano. Kukłę kobiety w morzu, albo się ją pali i oni nie do końca wiedzieli, czy ja żartuję, czy nie, więc... Że wydawało się to takie trochę makabryczne. Troszeczkę tak? Makabryczne, jak się o tym pomyśli, no. No właściwie tak, no te nasze zwyczaje ludowe w innych kulturach mogą się niekoniecznie dobrze kojarzyć, tak. No bałwan wiadomo, roztapi się i już tyle, śladu nie ma po zimie. Mamy wiosnę, mamy święta i oczywiście miło mi cię gościć po dłuższej przerwie, a tych ról filmowych, ról aktorskich rzeczywiście sporo. W tej chwili oglądamy cię w naszych kinach w filmie Blef doskonały i o tym filmie na pewno dzisiaj jeszcze dłużej porozmawiamy, ale zacząłbym od pytania, czy bracia Węgrzynowie to są tacy reżyserzy, którzy mieli największy jak na razie wpływ na twoje aktorskie życie, bo chyba wiesz, do czego nawiązuję. No tak, to znaczy, jeżeli chodzi o tak zwane słowo na K, czyli karierę, to na pewno zawdzięczam bardzo dużo Michałowi i producentowi Procederu, Januszowi. No właśnie, bo Proceder to był ten film, no tak, który to był nagle, dla mnie przełomowy film, tak. Objawił cię na, powiedzmy, mapie, w polskim tak, kinie. No tak, no nagle to brała rapera Hady spowodowała, że no z dnia na dzień właściwie, ja pamiętam to na festiwalu w Gdyni, stałeś się bardzo rozpoznawalnym i bardzo od razu też cenionym za tą kreację aktorem. Tak było i przez 2 lata borykałem się z takim czymś, że jakby trochę było tak, że zapraszali mnie na casting na Łysych Osiłków, a ja już po... No przypomnijmy, że tam wtedy tam grałeś bez włosów. Tak? Bez włosów i rzeczywiście musiałem rozbudować muskulaturę do tego filmu, po czym do następnego musiałem ją zrzucić całkowicie o 13 czy tam 14 kilo i kompletnie straciłem te warunki. To środowisko tak nie do końca wiedziało, kim ja jestem, z czym to się je, do jakich ról mnie zapraszać i dostawałem propozycje do filmów, powiedzmy, mniej artystycznych, bo nie do końca artyści uznali, że ten film jest artystyczny i to było skomplikowana droga przejścia bardziej przez... bardziej jakieś komercyjne propozycje, bardziej komercyjne, tak? Propozycje, tak, bo tak ten film chyba się kojarzył producentom z taką jednak komercyjną produkcją. I potem miałem takie właśnie teraz te ostatnie 2 lata takiego szukania, powiedzmy, swojej drogi i myślę, że jakoś tam ona powoli się zaczyna przed moimi oczami rysować, tak, czy w jakiś taki konkretny sposób. To też chyba ciekawe dla aktora, że może różnych rzeczy spróbować i dobrze, że taką szansę dostałeś. Proceder spowodował, że światło zostało ukierunkowane na ciebie, no i potem posypało się propozycje, tak? Tak, no jeżeli chodzi właśnie o braci Węgrzynów, to jest ich sporo, bo ja znam osobiście 4, a ich jest... Duża rodzina, tak? To jest duża rodzina, tam jest ich chyba, zdaje się, 10, jeśli chodzi o rodzeństwo. Ale bardzo filmowa. Bardzo filmowa, właśnie ta 4, którą znam. I Michał jest reżyserem, Wojtek jest operatorem. Z każdym z nich robiłem też film osobno. I Blef robiłem tylko z Michałem reżyserem plus jego bracia jako asystenci na planie. A z Wojtkiem, czyli operatorem, zrobiłem na przykład film Lesson Plan, gdzie Michała nie było, więc jakby moja droga z nimi się cały czas gdzieś przeplata, ale oni też już działają osobno, także to jest tak różnie bardzo z nimi. To bracia Węgrzyn to nigdy nie wiadomo, czy Węgrzynowie nigdy nie wiadomo, w jakiej konfiguracji ich spotkasz. No tak, ostatnio staje się to bardziej wyraźne, bo dzielą się rolami. Tak. I rzeczywiście Michał Węgrzyn był też reżyserem Blefu doskonałego. No ale zanim właśnie jeszcze zatrzymamy się przy tym filmie, to które z tych kolejnych propozycji, które dostawałeś, były dla ciebie najciekawsze, najbardziej satysfakcjonujące? No bo miałeś okazję już pracować z różnymi twórcami. Mhm. Jeżeli chodzi o takie dwa najbardziej jasne punkty, które mógłbym nazwać, to na pewno byłby to Klangor i Noc w przedszkolu. To są dwie produkcje. Klangor to jest serial kryminalny z Arkiem Jakubikiem w roli głównej, który no zupełnie w inny sposób gdzieś tam odsłonił mi możliwość pracy i też odsłonił moje możliwości dla powiedzmy szerszej widowni. A Noc w przedszkolu była pierwszym takim filmem, który jest komedią, ale czarną, która ma przesłanie i nie jest to głupi film, a ja też przygotowałem się do niego 1,5 roku w zasadzie, od castingu do kręcenia minęło i bardzo mocno ten film we mnie pracował i bardzo długo na niego czekałem i kiedy mogliśmy to w końcu robić, to naprawdę było bardzo satysfakcjonujące. No ale też warto zauważyć, że chociaż może w niedużych rolach, ale pojawiałeś się w takich głośnych filmach typu Kamerdyner Filipa Bajona albo inni ludzie Aleksandry Tarpińskiej. Tak też było i chwalę sobie te doświadczenia bardzo mocno, ale oczywiście przez zawężony zakres obowiązków, powiedzmy. Bo to były pewnie tylko jakieś epizody. Krótkie. Tak. No to jeden, dwa dni zdjęciowe, jak to mówią aktorzy, tak? Tak, tak. I to są wtedy takie filmy, które wykorzystują w pewien sposób ciebie, ta energia, chemia się miksuje między tobą a twórcami, ale to nie są takie rzeczy, które tworzą ciebie jako twórcę na nowo. Pozwalają tylko się rozwinąć. Tak, tak, tak, coś, bo to są rzeczy, które wykorzystują ciebie na tym, na jakim etapie jesteś i robisz to z przyjemnością i tak dalej i uczciwie, ale to nie jest to, co jakby każe ci stanąć w szranki ze samym sobą, nie? No ale chyba miło było pojawić się na takich planach. Absolutnie, oczywiście. Mhm. Oczywiście z Olą pracowaliśmy 2 razy już. Robiliśmy jeszcze taki serial Planeta Singli. Tak, i też bardzo sobie cenię tą pracę i super. Z Olą się pracowało i z Izą Kuną wtedy też graliśmy. Taki pełzający romans. No jak jesteśmy już przy reżyserach, to czy masz może tu przynajmniej na tym naszym polskim rynku taką osobę, z którą bardzo, bardzo chciałbyś spotkać się na planie? Zdecydowanie. Jest to Maciej Pieprzyca. I właśnie teraz zaczynam kręcić z nim serial i szczerze mówiąc... Taki... Czyli już się spotkaliście właściwie. Spotkaliśmy się na próbach, tak, rozmawiamy o postaci i tak dalej, ale jeszcze nie spotkaliśmy się w samej pracy. Tak. Mhm. I to będzie dosłownie za 2 tygodnie. I jestem bardzo ciekawy, jak to będzie, bo jest to bardzo przeze mnie szanowany artysta i podziwiam go i uważam, że serial Kruk, który zrobił, jest chyba najlepszym polskim serialem, według mnie, i naprawdę to jest twórca, którego po prostu bardzo podziwiam. Jestem ciekaw, jak to się między nami będzie układać. No a czy możesz nam cokolwiek zdradzić na temat historii, fabuły tego nowego serialu, ewentualnie twojej postaci? Mogę tylko powiedzieć, że mamy wielomiesięczne przygotowania z byłymi członkami jednostki wojskowej GROM, ale nic więcej nie mogę Czyli powiedzieć. Czyli od militariów tutaj nie uciekniemy? Nie uciekniemy. Nie uciekniemy, ale nie jest to film... Nie będzie to raczej serial wyłącznie akcji. Naprawdę nie mogę zbyt wiele mówić, ale... Ale rozumiem, że tężyzna fizyczna znowu była tutaj w twoim wypadku. Była grana, tak. Tak, potrzebna. Ale jest to przede wszystkim bardzo ciekawa historia pomieszanych, skomplikowanych charakterów, które ścierają się ze sobą i ścierają się z rzeczywistością, która jest bardzo trudna dla wszystkich z nich. No to za chwilę porozmawiamy o tych rolach filmowych, w których już właśnie możemy cię oglądać. Naszym świątecznym gościem w Trójce jest Piotr Witkowski. I już wracamy do naszej rozmowy w studiu Trójki. Ze mną Piotr Witkowski. No to zatrzymajmy się przy tej ostatniej twojej premierze, czyli filmie Michała Węgrzyna Blef doskonały. Ten już w naszych kinach. No i to jest dosyć nietypowa propozycja, bo wchodzimy właściwie w punkcie... A już chciałeś coś powiedzieć. Bardzo nie, nie, jestem ciekaw, co powiesz. Wchodzimy w punkcie wyjścia no absolutnie w sytuację kryminalną. Napadu na bank, no tak to możemy ogólnie nazwać. Wyprowadzenia z tego banku sporego bogactwa. No a potem historia zaczyna zataczać bardzo, bardzo różne kręgi. Może nawet całkiem nieoczekiwane. Dla mnie jest to film, powiem, ja myślę, że chyba tego nie muszę ukrywać w żaden sposób i jest to chyba też ciekawe. To znaczy jest to film, spotkaliśmy się jako znajomi w kilka osób i stwierdziliśmy, że zrobimy film. Michał powiedział, że on ma draft scenariusza i on go napisze, on nam go przedstawi, tylko on musi wiedzieć, że my chcemy dwoma nogami w to wejść, nie będziemy nic podważać, co on robi, a ponieważ się znamy, lubimy, ufamy sobie, to w te kilkanaście, nie wiem ile nas tam było, naprawdę bardzo mało. Mała ekipa. Bardzo mała ekipa. W kilkanaście osób, w kilka dni zrobiliśmy ten film. On wcześniej był przygotowywany na próbach, rozmawialiśmy o tym, ćwiczyliśmy te sceny jeszcze bez kamery wielokrotnie. I potem zrobiliśmy ten film w kilka dni w takich warunkach wręcz powiedziałbym półbojowych, półstudenckich. I chyba każdy z nas chciał uciec na chwilę od takich wielkich produkcji, gdzie każdy pion ma 16 po prostu osób i każdy pion jest zarządzany przez osobną osobę, więc to zanim się jedną decyzję podejmie, trzeba z tymi wszystkimi osobami porozmawiać, przeprowadzić, uzasadnić swoje pomysły. A tutaj było tak, że jakby po prostu przez to, że byliśmy w kilka osób, wszystko tworzyliśmy razem, na dziko. I jest to film, który moim zdaniem ma bardzo ciekawy gatunek, bo ten gatunek jest rzadki w Polsce. To jest coś, moim zdaniem, jeżeli mielibyśmy się odnosić do polskiego kina, to chyba najbliżej to jest takie, to są chyba te stare komedie w stylu Poranek Kojota i Chłopaki nie płaczą, to znaczy jest to groteska, to jest groteska. Taka to znaczy, kryminalna groteska. Kryminalna tak. Groteska, która polega albo na tym... groteska z wątkiem kryminalnym. Dokładnie. Która polega na tym, że jest normalna historia po prostu napadu na bank, ale wszystko w absolutnie najzwyklejszych sytuacjach idzie źle. I ci ludzie sami nie wiedzą, jak reagować, sami nie wiedzą, jak się z tych sytuacji wykaraskać. I to jest chyba najśmieszniejsze. Tam jest sytuacja, na przykład, podam przykład, kiedy Alex, który gra szefa banku, przychodzi do swojej księgowej, grany przez Karolinę Hapko, ona się kąpie, ona działa absolutnie na wszystkie fronty i on po prostu chcąc dostać wytłumaczenie, co się właściwie dzieje, z kim ona jest, kto go okrada, z kim jest w jakim układzie, tak? Mówi do niej, to może zrób mi kawę, bo po prostu nie ma pojęcia, co ma powiedzieć. To przypomniałeś mi jedną z tych absurdalnych sytuacji. No dokładnie. W tym filmie, tak. I to wydaje mi się jest dosyć takie pocieszne w tym filmie właśnie. To jest ten rodzaj humoru, który Michał bardzo lubi i dzięki temu, że wypracował z nami te postaci, mogliśmy w nich tam troszkę improwizować, bo w sumie mocno trzymaliśmy się tekstu, ale improwizować trochę w działaniach i rzeczywiście to zagubienie takie nasze było chyba takim atutem tutaj. Ale bardzo mi się podoba to słowo pocieszny. Pocieszne. No i właściwie mogę to odnieść też do twojego bohatera, do Wirusa, bo on jest też pocieszny, mimo że z dosyć ciekawą przeszłością. No i znowu się ta tężyzna fizyczna i pewnie ćwiczenia na siłowni tutaj bardzo przydały. Tam akurat w ogóle nie przygotowywaliśmy od strony fizycznej, bo nie było czasu. Przygotowywaliśmy się od strony sposobu chodzenia, jakichś takich rzeczy, takich wewnętrznych spięć i tak dalej, no bo nie musiałem jakoś bardzo zmieniać swojej sylwetki do tego filmu, bo po prostu tak jak było, Michał zadzwonił tam, nie wiem, miesiąc wcześniej. Może byłeś gotowy już. Byłem jakoś tam, no to nie jest szef jakaś... ochrony banku, no dodajmy, właśnie. Ale z przeszłością w Afganistanie. Dokładnie, tak jest, właśnie. Więc to, że ta sylwetka jest taka nie do końca idealna, wydaje mi się bardzo adekwatne do tej postaci, bo tam trochę jest, no nie jest taki ta sylwetka nie jest taka wyrzeźbiona po prostu, jak powinna być. Ale to mi się podoba i to tak powinno być. No właśnie. Nie, ale wydawałoby się, że to jest człowiek, który no, powinien budzić jakiś respekt, a on jest właśnie, i tu wracam do tego, pocieszny. On jest pocieszny, bo on po prostu jest dosyć mimo wszystko łatwo wierny. I zakochał się biedny w tej Karolinie Hapko, czyli w COVIDzie. I on po prostu mimo że tam wielokrotnie pada, że są czerwone lampki, że są czerwone flagi, że on powinien uciekać, ale no jestem zakochany, więc jakby w sumie robię to, co ona mówi. I daje się totalnie zrobić w bambuko i rzeczywiście... Miłość w tym wypadku bardzo głupia. Tak, bardzo głupia, absurdalna. I w zasadzie przez to, że chce być dobry, tak samo dla tego taksówkarza, o którym nie będziemy tutaj dużo zdradzać, ale poprzez chęć bycia dobrym człowiekiem w zasadzie psuje cały plan. Bo chce zabezpieczyć chłopaka, któremu jakoś niechcący zrobił krzywdę i w zasadzie cały plan niszczy z tego powodu. No tak, to więcej już szczegółów nie zdradzamy, nie. Ale jak już zobaczyłeś gotowy film, to... No, ja byłem specjalnie na sali kinowej, która została wypełniona ludźmi przez producenta i reżysera i byłem bardzo ciekaw, bo widziałem ten film wcześniej w stanie nie do końca trzeźwym i bardzo mi się podobał, ale byłem ciekaw, jak odbiorą go ludzie zupełnie trzeźwi. I też się śmiali, więc wydaje mi się, że to jest dobra recenzja. Sam Michał Węgrzyn, reżyser, gdzieś tam się odnosi do swoich ulubionych twórców. Najbardziej pewnie do Guya Ritchiego, ale też wspominał mi o Quentinie Tarantino. No tak, bo to chyba, to jest, wydaje mi się, że tutaj mocną inspiracją były Wściekłe psy. Bo to jest taki film, że w zasadzie cały czas chodzą i gadają, nic w zasadzie takiego wielkiego się nie dzieje. No we Wściekłych psach to na pewno więcej niż u nas, ale powiedzmy, że jest to film dialogowy, mimo wszystko absurdalny dialog. Czy Przekręt, to są wszystko filmy wysokobudżetowe, nie tak jak nasz, ale to jest mniej więcej chyba ten sposób, tak jak był taki serial też Pohamuj swój entuzjazm na HBO, który był kręcony kamerą podążającą, trzęsącą się z ręki, tak jak u nas, półimprowizowany, zbierał wszystkie nagrody i właśnie pytałem ludzi po seansie, powiedzieli, że ta formuła, która jest taka momentami półdokumentalna, pomaga im uwierzyć w te osoby, pomaga im uwierzyć w to, że ta historia, jakkolwiek absurdalna by nie była, po prostu jest na jakiejkolwiek granicy prawdopodobieństwa, więc właśnie chyba dzięki tej takiej niedoskonałej formie i to jest fajne, to mi się podoba. No to jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć i dać się zaskoczyć blefem doskonałym, to film już jest w naszych kinach, a za chwilę może porozmawiamy o tych rolach, w których cię zobaczymy już niedługo w 2023 roku. Przypomnę, naszym świątecznym gościem w Trójce jest Piotr Witkowski. Jak lata wszechczure na Które I wracamy już do naszej rozmowy. Moim gościem w Studio Trójki jest Piotr Witkowski. Mówiliśmy o twoich wcześniejszych rolach, mówiliśmy o Procederze, Blefie Doskonałym, paru innych tytułach. Na co się dzieje teraz, co się wydarzy niedługo i na jakie kolejne premiery z twoim udziałem możemy czekać już? Jeżeli chodzi o ten rok, to czekamy na 4 premiery. Cały festiwal. Jeden to jest film Cały ten seks, który jest komedią, jak to producentka i reżyser powiedzieli, komedia nieromantyczna, bo jest to komedia o parach, aczkolwiek porusza dosyć istotny temat. No ale jeśli o parach, no to właśnie mogłaby być spokojnie romantyczna. No tak, tylko komedia romantyczna, ja nie do końca wiem, co to znaczy komedia romantyczna. Wiesz, w Polsce to chyba nikt nie wie. No właśnie, nie? Co to znaczy komedia romantyczna? Znaczy, że jest miłość gdzieś w tle? Czy chodzi o to, że najpierw się nie znają, poznają i zakochują? No to jeżeli tak, to nie jest taki film. No, żeby było wesoło i o miłości. No to może gdzieś w tych rejonach, ale jest to historia o kilku parach i każda z tych par ma problemy sypialniane. I to są poważne problemy, no nie bez kozery mamy wielu seksuologów, psychologów, terapię dla par i tak dalej, bo to są rzeczy, z którymi ludzie muszą się życia, tak. Dokładnie borykać. I opowiadamy o tym, wydaje mi się, nie głupio, aczkolwiek mam nadzieję zabawnie, tak żeby ludzie mogli poczuć, że cokolwiek chcą powiedzieć i cokolwiek ukrywają przed partnerką, partnerem, to jest w zasadzie tak samo normalne jak każda inna rzecz i że powinniśmy zacząć o tym normalnie rozmawiać i odtabuizować te sypialnie w końcu między sobą choćby. Bo często jednak mimo wszystko ludzie wstydzą się o tym rozmawiać. Już jest jakiś termin premiery planowany? Okolice września. Aha, tak, czyli po wakacjach już i z kim tam się na planie spotkałeś? Moją partnerką filmową jest wspaniała, absolutnie niepowtarzalna, jedyna Magdalena Lamparska, z którą współpraca jest doskonała, już mówiąc krótko. Jest tam oczywiście również masa innych wspaniałych aktorów. Nie będę wymieniał wszystkich, bo na pewno kogoś pominę i wtedy ktoś się poczuje pominięty, ale jest naprawdę wspaniała obsada i Tomek Mandes reżyserował ten film i wydaje mi się, że zrobił to bardzo, bardzo dobrze. Troszeczkę specjalista w Polsce od erotyków, więc on powiedział, to będzie kolejny tak, pewnie, tak? Powiedział, że to już jest jego ostatni film, że zrobił tryptyk i że to już jest jego ostatni film o seksie, że on już nie zamierza więcej, przynajmniej tak nam mówił. Teraz próbuję o tym opowiedzieć właśnie w takiej komediowej tonacji. Tak, bo opowiedział to w sposób, jak wiemy, na początku bardziej erotyczny, potem w sposób thrillerowo-psychologiczno-dramatyczny, tak? Heaven in Hell. No właśnie. Heaven in Heaven Hell. In Hell. Tak, i to jest film rzeczywiście o ogromnej samotności głównej bohaterki. Bardzo mi się zresztą podobała w tej Magda roli Boczewska. Magda, tak. No i ten trzeci jest na wesoło o seksie i nie wiem, co by jeszcze musiał zrobić, chyba sci-fi o seksie. Ale też, kręcony gdzieś właśnie nad morzem? W twoich rejonach? Jeżeli chodzi o mnie, to nie, a jeżeli chodzi o inne wątki, to jest jakaś plaża, ale nie wiem gdzie. Nie pamiętam, bo nie było mnie wtedy na planie, nie pamiętam, mówili mi, ale nie pamiętam, czy to jest Zalew, czy to jest Gdańsk. A to już zobaczymy w kinie, ale dobrze, to jest dopiero jeden z czterech tytułów. Tak. Jest jeszcze jeden film, który nazywa się Operacja Soul Catcher, też we wrześniu na Netflixie. To jest polskie kino akcji sci-fi. Widziałem w zapowiedziach Netflixa, że już się pojawił ten tytuł, dlatego pozwalam sobie o nim mówić, ale nie zostałem zbriefowany, więc nie wiem, co mogę powiedzieć, ale tak jak powiedziałem, jest to historia nietypowa, bo są to najemnicy, którzy chcąc po prostu wykonać swoją pracę za pieniądze, wplątują się w intrygę polityczno-naukową, tak mówiąc krótko. No, na razie enigmatycznie, ale enigmatycznie, ale wydaje mi się, że tak, że każdy, kto lubi kino akcji, powinien się na ten film załapać. Mamy jeszcze serial, to który... właśnie ten wspomniany już z Maciejem Pieprzycą. Nie, to będzie Maciejem jeszcze Pieprzycą, w kolejnym dopiero roku. Będziecie robić, tak. A zrobiony? Zrobiony jest jeszcze serial z wspaniałymi reżyserkami, debiutantkami zrobiliśmy. Nazywał się Love Zone, ale z tego co wiem, zmienili mu tytuł teraz na Totalni Debiutanci, Absolutni Debiutanci, jakoś tak. I jest to historia, no też nie wiem ile mogę powiedzieć, ale jest to historia głównej bohaterki około 18-letniej. Wszyscy nabierają wody w usta. Niestety takie są zasady. Macie w tym takie momencie. Klauzule, tak, mamy klauzule naprawdę wielotysięczne. No, jeszcze kilka lat temu tego nie było. Tak, tak, dlatego no, trzymamy języki za zębami, ale jest to historia bardzo wzruszająca o pierwszej miłości. Główna bohaterka ma kilkanaście lat, próbuje dowiedzieć się czym jest miłość, a ja z Kasią Warnkę gramy jej rodziców. Ja gram w zasadzie ojczyma młodszego od jej mamy. więc jestem pomiędzy dzieciakami, bo tam historia jest dzieciaków i historia rodziców i ja gdzieś po środku, te 10 lat starszy od tych, 10 lat młodszy od tych, próbujący się odnaleźć w takiej sytuacji. Skomplikowanej relacji, no to wiekowo jeszcze się kwalifikujesz. Nie? Tak, tak. Znaczy tak. Już właściwie. Już właśnie, tak, tak. Dlatego bardzo wydaje mi się to możliwie ciekawe, bo pamiętam, że przychodziłem na casting do innej roli i oni mnie sprawdzili do tej roli i ja powiedziałem, że przecież jestem za młody do tej roli, tak o 10 lat. Oni powiedzieli, że chcą sprawdzić różne warianty i jakoś tak nam wyszło z Kasią, taką chemię złapaliśmy na castingu, że w ogóle nie było opcji, żeby to jakoś inaczej już później ułożyć. Także to była rzeczywiście fajna przygoda z Kasią. Wanka pracuje się wspaniale. Jest to świetna aktorka po prostu. No i jeszcze jeden film, na którego premierę czekamy i to jest, rozumiem, chyba już ta właśnie historia związana z radiem. Z radiem, a nawet z trzema, bo jest to historia na temat chłopaka, który postanowił otworzyć radio jeszcze za czasów PRL, gdzie trzeba było mieć do tego licencję, zgodę i tak dalej. A on przyjechał, zdaje się, ze Szwecji, z tego co pamiętam, i nie do końca odnajduje się w sytuacji mhm. dokładnie politycznej. No i okazuje się, że radio ma bardzo w tamtych czasach szczególnie moc w ogóle nie tylko przekazu informacji, ale również moc taką jak w naszych... Oddziaływania, tak? Oddziaływania i takiego też zbierania ludzi, jak w naszych czasach social media, tam można było przekazywać informacje, jakoś gromadzić ludzi. I jest to komedia zrobiona przez absolutnego debiutanta, który jest człowiekiem szalonym. Gdyby nie to, że Piotrek Głowacki gra tam główną rolę, to nie wiem, czy... Redaktor naczelny opowiadał mi o tym. Dokładnie. Już. Gdyby nie to, że Piotrek zagrał w tym filmie, a ja już z Piotkiem zrobiłem kilka projektów i wiem, że jest to absolutnie arcymistrz aktorski, to nie wiem, czy bym się zdecydował na to, ale no jego nazwisko absolutnie mnie przekonało i rzeczywiście mieliśmy ubaw. Ubaw na planie i mam nadzieję, że ten ubaw przełoży się na jakkolwiek formalnie ten film wyjdzie na dobry efekt na ekranie. To przypomnę tytuł Radio Story, no i możemy spodziewać się tego filmu w tym roku. W maju, zdaje się nawet. Już nawet, tak, czyli jakoś całkiem niedługo. Wydaje mi się, że w okolicy maja, czerwca, tak. Tak jak myślę o tych wszystkich wymienionych już przez ciebie filmach, rolach, to jednak sporo chyba w tym dotychczasowym twoim repertuarze filmowym, jednak tych z wątkami kryminalnymi chyba najwięcej, czy się mylę? Wydaje mi się, że po prostu polski widz lubi kryminał. W ogóle widz lubi kryminał. Ale ty też chyba musisz lubić, jeśli przyjmujesz takie role. Ja jako dziecko czytałem Agatę Christie i Alistaira McLeana, więc absolutnie no, kryminał jest esencją dramaturgii. Trzyma w napięciu aż do końca. No to ty też masz szansę w tym roku nas podtrzymać w napięciu aż do końca, bo rzeczywiście przed tobą tak wiele premier serialowych i filmowych i rozumiem, że na brak propozycji nie narzekasz. To jest bardzo ciekawe. Dostałem lekcję pokory, bo ostatnio przegrałem wszystkie castingi. Znaczy nie wygrałem, bo mówi się, że castingów się nie przegrywa, ale nie wygrałem wszystkich castingów na rzecz jednego kolegi konkretnego, który tak? wygrał je wszystkie. I to była dla mnie dobra lekcja pokory i takiego w ogóle poukładania priorytetów na nowo i zastanowienia się nad tym, o co mi chodzi i gdzie jest mój azymut. Także... Już wiesz? Bardziej. I dlatego wydaje mi się, że branie tego, co nas spotyka jako kartę in plus, zawsze pomaga przejść jakieś trudności. Tak powiem. No to życzę ci tego, żeby tych... No właśnie, nie chciałem powtórzyć stwierdzenia, skoro się tak nie mówi. Żeby wygranych castingów było w najbliższej przyszłości jak najwięcej, no i żebyśmy mogli zobaczyć się w kolejnych interesujących dużych rolach. No i na pewno, żebyś spełnił się w tej teraz najbardziej chyba oczekiwanej, czyli w tej współpracy z Maciejem Pieprzycą. Tak, nie dziękuję, ale trzymaj kciuki. Czy jutro gdzieś w Gdańsku będzie można cię tak jak kiedyś jeszcze spotkać z kubełkiem wody? No, w obecnej sytuacji to raczej z karabinem na wodę, bo przygotowując się do tej roli powinienem jednak cały czas dzierżyć karabin w dłoni. No, ale wiesz, że w tych czasach, w naszej aktualnej sytuacji politycznej, no i też związanej z wojną na wschodzie, to nie będzie dobrze widziane ten karabin na wodę. Musisz jednak wymyślić coś innego. Wezmę jednak zwykłe, normalne wiadro. O, no to liczyłem. Masz rację. No to liczyłem, a później zobaczymy zdjęcia. Dobra. No, to jesteśmy umówieni na poniedziałek. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Naszym świątecznym gościem w Trójce był aktor oczywiście, Piotr Witkowski. Dziękuję. Dzięki. what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of. I'm your lady, always, baby, and I love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our truth. Pozycji w kinach możemy skorzystać nawet w święta. Kina działają, jeśli nie wszystkie, to większość. Myślę także w pierwszy i drugi dzień świąt. Ja, jak wspomniałem na początku naszego spotkania, nie wybieram się w święta do kina, ale może to też dlatego, że ja wiele filmów oglądam z wyprzedzeniem na tak zwanych premierach prasowych, a nawet widziałem już jeden film, poniekąd też kryminał, żeby trzymać tutaj wątków z dzisiejszego naszego spotkania, które będzie miał swoją premierę dopiero za 2 miesiące. No i na razie bardzo bym chciał, ale nic nie wolno mi na ten temat powiedzieć. Obowiązuje embargo. Tym razem to film zagraniczny, ale czeka nas ciekawa propozycja. A jeśli chodzi o najbliższe premiery, no to myślę, że w te wielkanocne refleksje, rozważania znakomicie wpisuje się nowy film Krzysztofa Zanussiego, Liczba doskonała. Ten pojawi się już za kilka dni po świętach w najbliższy piątek w naszych kinach. No i właśnie pan Krzysztof zapowiedział wizytę w Trójce. Spotkamy się z Krzysztofem Zanussim w Trójkowo Filmowo w piątek po 13. No i na chwilę wróćmy jeszcze do planów na najbliższą przyszłość, tych planów festiwalowych. Wspominaliśmy już o przeglądzie kina na granicy w Cieszynie, ale jest absolutna nowość i to już za kilka dni, zaraz po świętach. Nie mogę o tym festiwalu wiele powiedzieć, poza tym, że będzie odbywał się w Warszawie, w kinie Luna czy w kinie Atlantik, że będzie można zobaczyć najlepsze filmy świata premierowo w Polsce, no z wielu krajów świata. A nie mogę nic więcej powiedzieć, bo to absolutna nowość. Pierwsza edycja festiwalu filmowego Eurazja, ten już od czwartku. Ale myślę, że w Trójce zapowiemy ten festiwal już po świętach, no i dowiemy się o nim nieco więcej. W Cieszynie Kino na Granicy, dzień wcześniej, bo 28 kwietnia rozpoczyna się w Krakowie Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera. Tam też się warto wybrać. To długi festiwal, potrwa aż do 7 maja i oczywiście będzie można zobaczyć kino niezależne również z całego świata. No i maj, bo już właściwie możemy sobie całą wiosnę planować szlakiem festiwali filmowych, a maj to tradycyjnie miesiąc filmu dokumentalnego. Najpierw od 12 maja festiwal filmowy Docs Against Gravity, w tym roku jubileuszowy, 20. Ta 20. edycja potrwa do 21 maja. Oczywiście filmy dokumentalne z całego świata, no a nieco później znowu Kraków. Krakowski festiwal filmowy z długą tradycją, bo to w tym roku już 62. Ten pod koniec maja, od 28 i potrwa do 4 sierpnia. No a gdyby ktoś chciał w tym czasie zobaczyć wyłącznie najnowsze fabularne polskie filmy, to mamy Tarnowską Nagrodę Filmową, też całkiem niedaleko, na południu Polski. Ten festiwal w tym roku od 27 maja. Także planujemy wiosnę. Na festiwalach i przeglądach filmowych będzie w czym wybierać, bo tam zawsze często przedpremierowo tytuły, które pojawią się w naszych kinach dopiero później, albo też, tak bywa, nie pojawią się nigdy i to jest jedyna okazja, żeby je zobaczyć. We'll be right back.